jest nasze. Ja myślę o jakości, ci co myślą o ilości, nie wnoszą świeżości. Schemat to zła droga, ważna jest idea. Wiem, że dobry pomysł nie leży w PLN-ach. Kiedy pode mną scena, przede mną słuchacze, dam im coś nowego, w ich pamięci się zaznaczę. Kiedy świt zobaczę, myślę, że już niebawem jeszcze dużo można zrobić. Zdaję sobie z tego sprawę, to co robisz i mówisz, muszą tworzyć jedność. Taka jest zależność, jeśli robisz inaczej, w moich oczach jesteś wtedy nieprawdziwym graczem. Chcesz coś zrobić? Poczekaj i pomyśl o tym chwilę. Sprawdź, czy w odpowiednią stronę kupiłeś bilet. Rozumiesz, o czym mówię? Wszystko jest w naszych rękach. Na razie jeszcze mała, przecież może być wielka. Jaki wariant wchodzi w grę? Przemyślane działania, naściemnione zagrania. Nie ma w tej kulturze miejsca, ten kto robi burzę, to fałszywy zwycięzca. Nie chcę zostać w tyle, chcę mieć dużo pozytywnych wrażeń. Pomyśl na tym chwilę, to jest nasze. Jaka będzie przyszłość, czasem się zastanawiam. Ta kultura jest nasza i ja na nią stawiam. Na rzeczy, które widzę, szeroko patrzę. To dla nas jest ważne i ważne będzie zawsze nasze myśli. W słowach dobrych przekazane, oprawione w muzykę, tak jak obraz w ramę, dobrze wypowiedziane, do końca przemyślane, mogą spełniać swe zadanie, bo zostały już nagrane. Dobre pomysły wymagają rozwoju, więc nie stój w miejscu, tylko ciągle iść do przodu. Hip-hop jest nasz i głęboko w to wierzę. Chcę, żeby istniał, więc wysoko mierzę. Zaistnieć w tej kulturze, mieć jakieś znaczenie. Kluczem do sukcesu pozytywne myślenie. Takich ludzi jest wielu, oni mi pomogą. To jest nasze, to jest moje, chcę iść tą samą drogą. Przyszłość tego, patrzę w nią tyle razy. Będzie lepiej, mówię, chyba mogę marzyć. Ale marzyć, niektórzy dziwne rzeczy robią. Pełno gówna, mało tylko ludzi z głową. Spójrz, to jest nasze, mówić po swojemu trzeba. Dużo osób chce inaczej, ale tak się nie da. Przykro mi, ale chyba nie to ci się śni. Być mądrym mówiąc bzdury, no jak to brzmi? Sam powiedz, te rzeczy chodzą mi po głowie. Bo patrzę na świat, nawet po zamknięciu powiek. Widzę i słyszę, potem mówię co mam w uszach. Tego chce moja dusza, ludzkich głosów słuchać. Warto prawdy szukać w słowach, wierzę w to. Ktoś mówi, że niedługo będzie po nas, skąd? Marzenia o chwilach, zawsze mam je. Przyszłość tego nawet nie wiesz ile znaczy dla mnie. Chyba, że wkładasz serce i jeszcze coś więcej. Bywa, że szczęście samo wpada w ręce. Ale wiem, póki czekam, świat nie będzie rajem. Bóg szansę mi daje, przed wyzwaniem staje. Tak chcę, bo patrzę w niebo i widzę, widzicie? Całą miłość, nienawiść, śmierć i życie. A pomiędzy tym dni, szansa i my. Ja korzystam, bo dobrze pamiętam swoje sny. A ty? Twój wybór mój już za mną, bo chyba łatwy. Chcę zawsze być człowiekiem odmówienia prawdy. I jak każdy, mówić co na usta ciśnie. Chcę istnieć, więc pozwalam swojej głowie myśleć. I kocham proste życie, póki nie jest za późno. Bo ciekawe jest odbicie chociaż płaskie lustro. W sercu dziś to jutro. Bo jedna myśl, przyszłość, nadejdzie świt, a my z nim.